Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 22 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent chce, żeby małe przedsiębiorstwa i osoby samozatrudnione zostały na 3 miesiące zwolnione z ZUS-u. Działalność uczelni, podobnie jak szkół, będzie zawieszona do 10 kwietnia. Kraje Ameryki Południowej wprowadzają kolejne restrykcje w związku z pandemią koronawirusa. Do zapisów o tarczy antykryzysowej zostanie wprowadzony zapis mówiący o zwolnieniu części przedsiębiorców ze składek ZUS-u, mówi prezydent. Andrzej Duda rozmawiał o tym z premierem, minister rozwoju, prezes ZUS i prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Podkreślił, że chodzi o samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorstwa do 9 osób. Po długiej dyskusji, obliczeniach ustaliliśmy, że zwolnieni z płacenia składek na ZUS przez 3 miesiące będą wszyscy samozatrudnieni mikroprzedsiębiorcy, jeżeli ich przychody spadły o więcej niż 50% w stosunku do lutego 2020 roku. Szacowana wartość pakietu działań osłonowych dla gospodarki to około 212 miliardów złotych. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin poinformował, że działalność uczelni, podobnie jak szkół, będzie zawieszona do 10 kwietnia. Podkreślił, że to zawieszenie funkcjonowania uczelni, a nie ich zamknięcie. Dodał, że w jak najszerszym stopniu zajęcia powinny być kontynuowane online. Tam, gdzie to jest możliwe, powinny być kontynuowane badania naukowe, a władze uczelni zobowiązane są do tego, żeby zapewnić funkcjonowanie podstawowych jednostek organizacyjnych, wypełnianie podstawowych funkcji w uczelni. Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Anna Budzanowska dodała, że uczelnie we własnym zakresie mogą korygować kalendarz roku akademickiego. Myślę, że uczelnie będą w sposób bardzo elastyczny podchodzić do kwestii dydaktyki. My przypominamy, że nie wygaszamy działalności naukowej. Wydaje mi się, że autonomia uczelni ma bardzo duże możliwości, czyli władze uczelni mogą i organy uczelni mogą podejmować decyzje teraz już online'owo czy w trybie obiegowym, takie aby dla dobra studenta i ich zdobywaniu wiedzy było to bardzo elastyczne. Resort będzie zalecał poza tym, by uchwały dotyczące działania uczelni były podejmowane online albo przy użyciu narzędzi elektronicznych. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Naukowcy z Politechniki Śląskiej pracują nad przygotowaniem i uruchomieniem stanowisk przesiewowego mierzenia temperatury w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach. Uczelnia zaoferowała wykorzystanie kamer termowizyjnych. Jak mówi profesor Ziemowiec-Ostrowski, kamery mogą być użyte do bezdotykowego badania temperatury pacjentów i osób przekraczających próg szpitala. Potrafimy zmierzyć temperaturę z dokładnością do kilku dziesiątych stopnia Celsjusza. Szacujemy, że proponowane rozwiązanie pozwoli w wystarczającą dokładnością odfiltrować pacjentów, którzy są podejrzani i przebadać ich klinicznie potwierdzonymi metodami pomiary temperatury. Według zapowiedzi system ma zostać oddany do użytku w poniedziałek. Brazylia zamknęła popularne plaże w Rio de Janeiro, z kolei Argentyna wprowadziła zakaz wychodzenia z domów. Kraje Ameryki Południowej wprowadzają kolejne restrykcje w związku z pandemią koronawirusa, który dotarł również w tamte rejony. Plaże w Rio de Janeiro należą na co dzień do najpopularniejszych i najbardziej zatłoczonych na świecie. Teraz zostały zamknięte, a brazylijska policja otoczyła cały rejon specjalnymi taśmami. Taki piękny dzień, a plaże zamknięte, sklepy zamknięte i wszystko z powodu informacji o koronawirusie. Ludzie się boją. Mówi mieszkaniec Rio Marcos. Choć prezydent Brazylii Jair Bolsonaro mówi, że działania lokalnych władz to, tu cytat, histeria, to gubernator stanu São Paulo ogłosił, że od wtorku rozpocznie się kwarantanna, a zamknięte zostaną sklepy, urzędy i szkoły. W Argentynie do końca marca także zamknięte są urzędy czy szkoły, a na ulicach porządku pilnują siły bezpieczeństwa. Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę, ale się do niej nie zastosują, mogą trafić do więzienia. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie na zachodzie, a we wschodniej połowie kraju pojawią się chmury i może spaść śnieg. 0 stopni w Suwałkach, 3 w Warszawie, 6 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia.

what happened? What happened that night? Midnight in a Perfect World na początku naszego dzisiejszego spotkania. Po pierwsze z powodu samego tytułu, po drugie z tego powodu, że jak Państwo doskonale wiedzą, dbamy tutaj w Trójce o kulturę płyty winylowej, jak również z uwzględnieniem właścicieli małych sklepów z płytami, którzy również wchodzą w dosyć poważny kryzys. Zatem uczulam i zwracam uwagę na tych wszystkich drobnych, małych przedsiębiorców, którzy podobnie jak my wszyscy muszą zmierzyć się z tą przedziwną sytuacją, która nas wszystkich dotyka. Dobry wieczór Państwu, ja nazywam się Michał Margański. Witam w potrójnym paśmie przenoszenia, w przedłużonym paśmie przenoszenia, bowiem nasze dzisiejsze spotkanie realizowane przez Elżbietę Różycką potrwa do godziny 6 rano. I w związku z tym, że będzie to dosyć nietypowe i długie, bardzo długie spotkanie, pojawią się w tej audycji gatunki, które obecne są w moim anagramie, w anagramie Margana, nadawanym zazwyczaj w piątki. Będę chciał się również podzielić muzyką obecną w przeszłości w tonacji trójki, jak również w audycji Jazz Session, którą miałem przyjemność realizować. Pewnie też wątki związane z nauką słuchania będą wyczuwalne w trakcie tego spotkania. Pomyślałem również, że może warto otworzyć moje archiwum i przywołać wywiady z wielkimi gwiazdami, czy to muzyki elektronicznej, czy muzyki jazzowej. Zatem dziś na pierwszy ogień Nicolas Jarre, z którym rozmawiałem w 2014 roku, kiedy przyjechał do Polski, a że Nicolas jest właśnie przed opublikowaniem najnowszej płyty, to może warto wrócić do początków i do opowieści związanych z jego pierwszymi wydawnictwami. Ale nie tylko starocie, nie tylko archiwa, bowiem w trakcie dzisiejszej nocy postaramy się zadzwonić do Gubina, czyli takiego miasta leżącego na pograniczu polsko-niemieckim, gdzie mieszka sobie połówka duetu Normal Bias. Ów duet całkiem niedawno opublikował swoją najnowszą płytę. Zatem będziemy dzwonić. Będziemy również słuchać historii, opowieści Wojciecha Konikiewicza, który w 1990 roku nagrał pierwszą ambientalną płytę, która została opublikowana na dwóch kasetach w roku 93 i całkiem niedawno dopiero ta muzyka otrzymała desygnat w postaci płyt kompaktowych. Spotkamy się również z Grzegorzem Hoffmanem, który przygotowuje cykl zatytułowany Kraftwerk, następcy i kontynuatorzy. Między godziną 4 a 5 rozpocznę swój set DJ-ski, który doprowadzi nas do godziny 6. A całość naszego spotkania chciałbym rozpocząć od takiego wątku pewnych zależności, pewnych implikacji, pewnych właśnie podobnych dźwięków, podobnych wrażliwości muzycznych i coś, co związane jest z tym, jak muzyka ewoluuje w łonie artystów jednego kręgu. A mam tutaj na myśli Nicolasa Godin, czyli połówkę duetu R, który, jak być może Państwo słyszeli, opublikował niedawno swoją najnowszą płytę. Płytę stylistycznie, w moim przekonaniu, bardzo podobną do tego wszystkiego, co działo się w przeszłości. Mam nadzieję, że jeszcze nieskończonej, niezakończonej w przeszłości związanej właśnie z francuskim R. I proponuję na początku tego wątku utwór The Border Nicolasa, a później powędrujemy do jakiegoś nagrania właśnie duetu R i następnie przejdziemy do solowej płyty Jean-Benoît Dunkela, czyli drugiego z panów tworzących R. Zaczynamy od utworu The Border. płyty Concrete and Glass, The Border i Nicolas Godin w programie trzecim. I muszę przyznać, że jeśli ktoś nie zrobiłby mi wstępu, nie poinformowałby mnie o tym, że to jest muzyka połówki R, a nie zespołu R, to byłbym w stanie się założyć, że to właśnie francuskie R wypełnia naszą dźwiękową przestrzeń. Mam nadzieję, że w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji muzyka będzie Państwa otulać, a za sprawą ciszy, która jest za oknem, brzmieć będzie znacznie bardziej dosadnie. Będzie można poczuć znacznie więcej niuansów, no bo wszyscy przecież dziś funkcjonujemy na nieco zwolnionych obrotach, powstrzymując pewne nerwy, lęki. Zatem proponuję, żebyśmy weszli w muzykę. I za sprawą tych wszystkich nagrań, które wybrałem, poczuli się może trochę lepiej. A jeśli mieliby Państwo ochotę skrobnąć coś do mnie, to bardzo proszę, michal.margancki@polskieradio.pl. No dobrze, ale idźmy w stronę tych zależności, w stronę tych implikacji. I jeśli pojawiła się połówka R, to chyba warto przedstawić jakiś numer, który został wydany na tej pięknej dyskografii obu panów. Caves, fabricating a new abandon. on gold table leaves in the crosshairs of some transient gun trading desires on the banquet. Bardzo długo wczoraj zastanawiałem się nad tym, który utwór zaprezentować po solowym wykonaniu Nicolasa Godena. Który utwór z dyskografii R, rzecz jasna. Przerzuciłem wszystkie płyty, bo mam całą dyskografię obu panów. I zwróciłem uwagę, że to, co jest rudymentarne dla ich wspólnej twórczości, to bardzo charakterystyczny wokoder, bardzo charakterystyczna perkusja, bardzo często pojawia się akustyczna gitara. No i jest coś w tym typowego tylko i wyłącznie dla tej francuskiej wrażliwości. Wybór padł na utwór Don't Be Light. Zaprezentowałem go w tej całej długiej wersji ponad 6-minutowej, którą można znaleźć na płycie z 2001 roku, 10,000 Hertz Legend. I skoro posłuchaliśmy jednej połówki, skoro posłuchaliśmy obu panów w duecie, no to warto sięgnąć po Jean-Benoît Dunkela i po płytę Ash Blue. My heart is growing cold, but Daddy's coming home. płyty Age Plus, opublikowanej w roku 2018, Jean-Benoît Dunkel. No, naprawdę, absolutnie uwierzyłbym, że to wspólny utwór obu panów i że ten utwór znajduje się na którejś z płyt zespołu R. No ciekawe. Ciekawe, czy ta beznadziejna sytuacja, która nas wszystkich dotyka, przyniesie jakieś również pozytywne skutki. Nie wiem. Czasem w trudnych chwilach i w trudnych sytuacjach zawsze sobie zadaję to pytanie. Myślę sobie, mówię sobie, po coś to jest. Może coś dobrego mimo wszystko z tego wszystkiego wyniknie. Może panowie znowu po tym trudnym czasie obdarzą nas jakąś piękną, wspólną płytą, na której będzie widniał szyld R. Bardzo państwu dziękuję za płynące listy. Pewnie któryś z nich pozwolę sobie odczytać na tę chwilę. Bardzo dziękuję panie Przemku, bardzo dziękuję pani Kamilo. Jesteśmy razem, ja tutaj, a państwo tam. Mam wrażenie, że radio daje intymność i taką sytuację wspólnego przebywania. Mam nadzieję, że jestem dziś gościem w państwa domu. Trójka. Program trzeci. A w nim muzyka znowu połówki. Tym razem myślę o Igorze Pudło, który, jak państwo doskonale wiedzą, współtworzy zespół Skalpel. Zespół Skalpel w miniony piątek opublikował swoją najnowszą płytę, ale był taki okres w historii tego zespołu między drugą a trzecią płytą, czyli między tym czasem, między 2001, drugim, trzecim rokiem, a 2014, że nie wiadomo było, co z tym Skalpelem dalej będzie. I po drodze pojawił się zespół Evo Revo, nomen omen Bowie w Warszawie. Fragmentem tego utworu rozpoczynają się moje piątkowe spotkania z państwem w Anagramie. Ale ja sięgam teraz po płytę Underpop i po dwa utwory, które się tam znalazły właśnie na Evo Revo. Bo te utwory na początku, no właśnie, miały się pojawić na kolejnej płycie Skalpela, na tej trzeciej. Nie pojawiły się, no bo powstał Evo Revo. Proszę rzucić uchem, proszę rzucić uszkiem i przyjrzeć się tym dwóm nagraniom, które w moim przekonaniu brzmią jak zespół Skalpel. Evo Revo w programie trzecim. Swoją drogą, czy jest za oknem? Bo ja tutaj niestety nie widzę. Jest księżyc? Państwo piszą. Mam nadzieję, że ktoś zaobserwuje, może ktoś zdjęcie pstryknie i podeśle. michal.margancki@polskieradio.pl. Odezwał się pan Wojciech. Pan Wojciech wspomina którąś, zdaje się, z moich tonacji, w której prezentowałem zespół Cortex i album Tchopo Blo z lat 70. Tak, tak, to było muzyczne UFO, jak mówiono o tym zespole. Widzę, że zespół R wywołał wiele miłych i fajnych uczuć. Bardzo się cieszę. Proszę pisać, proszę słać. Swoją drogą dzisiaj z mamą rozmawiałem i tak nie wiem dlaczego Maciej Zębaty, pewnie za sprawą dżingla, sygnału, którym rozpoczynam nasze sobotnie, niedzielne spotkania, przyszedł do głowy. Bo była taka audycja w Trójce kiedyś, dawno temu, to było w latach 80. chyba, że słuchacze dzwonili do pana Macieja i były rozmowy na antenie. Ciekawe, czy Ela Różycka pamięta. Pamięta? Pamięta. A państwo pamiętają? Bo ja tylko i wyłącznie z opowieści, różnych opowieści. Zresztą te opowieści to chyba dzisiaj fajna sprawa, żeby powspominać, żeby się cofnąć do przeszłości. Wygrzebałem ostatnio kasety magnetofonowe i proszę mi wierzyć, jak brzmią niektóre taśmy. Co dzieje się z tym dźwiękiem? Jak słychać doskonale plany instrumentów i miękkość tej muzyki. Fajna sprawa. Płyty winylowe zresztą też doskonale sprawdzają się w tym trudnym czasie. No bo mamy go trochę więcej, bo jesteśmy w domu ze sobą. Warto ściągnąć kurz z tych płyt winylowych. Evo Revo i Underpop na winylu, co prawda ten album nie wyszedł, ale znów sięgnę po jedną z kompozycji tego wydawnictwa, bo ten utwór właśnie w tym trudnym czasie dla zespołu Skalpel między 2003, 2004 a 2014 rokiem miał, no takie były plany ponoć, miał znaleźć się na kolejnej płycie Skalpela i myślę sobie, że gdyby się znalazł, gdyby była taka płyta, to Skalpel mógłby brzmieć dziś troszkę inaczej. Tę lukę w moim przekonaniu wypełnia Papazura. Po jego epkę sięgniemy za kilka minut. Teraz proponuję utwór Lost, który wieńczy album Underpop zespołu Evo Revo. Thank you. i Evo Levo w programie trzecim. Co by to było, gdyby ta kompozycja znalazła się na trzeciej płycie duetu Skalpel? Wspominaliśmy pana Macieja, bardzo proszę. Potrójne pasmo przenoszenia. Bardzo dziękuję. To trochę nietypowe wydanie tej audycji, bo to jest przedłużone pasmo przenoszenia, które potrwa do godziny 6:00. I przez te kilka najbliższych godzin będzie dużo, mam nadzieję, dla państwa niespodzianek, miłych niespodzianek. Ale teraz chciałbym wypełnić tę lukę po drugiej płycie zespołu Skalpel. Bo dziś Skalpel właściwie od 2014 roku, od Transitu, brzmi trochę inaczej niż na tych dwóch pierwszych albumach. I tę lukę w moim przekonaniu wypełnia Papa Zura. Thank you.